Spiesz się. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 października, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O jedność pomimo politycznych sporów zaapelował na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki. Lider Koalicji Obywatelskiej przestrzegał w Warszawie przed ludźmi Prawa i Sprawiedliwości. A o odpowiedzialności Kościoła za księży pedofilów mówili uczestnicy manifestacji, która także odbyła się w stolicy. O wyłączenie z politycznych sporów polskiej racji stanu apeluje premier. Podczas regionalnej konwencji PiS w Jasionce koło Rzeszowa Mateusz Morawiecki mówił o potrzebie odbudowy państwa na fundamencie solidarności, sprawiedliwości i uczciwości. Dążymy do tego ideału. Ideału Rzeczpospolitej, którą zaprogramowali dla nas nasi przodkowie. I żeby tam się znaleźć, to potrzebujemy jeszcze więcej wysiłku, więcej starań, żeby iść tą trudną drogą. Potrzebujemy budować na naszym polskim micie jedności. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas konwencji Komitetu Obywatelskiego w Warszawie mówił, że PO miało swoje osiągnięcia, choć nie wszystko jest powodem do chluby. Kandydat koalicji na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał m.in. 18 nowych szkół, 25 przedszkoli i 100 zł na każdego ucznia na zajęcia pozalekcyjne, ale też rozszerzenie programu in vitro. Obiecał także rozwój komunikacji. Zaczniemy budować trzecią linię metra, a w kolejnej kadencji będzie czwarta i krótka piąta linia metra. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił wiele na temat polityki krajowej, a samorządowców przestrzegał przed ludźmi PiSu. Tuż koło domu każdego z was. Za chwilę będziecie oglądali Misiewiczów nie w telewizji, tylko przez okno, tuż obok siebie. Koalicjanci PO, jak Barbara Nowacka, przypomnieli o wartościach światopoglądowych. Broniliśmy sądów, broniliśmy praw kobiet, obronimy samorządy, Warszawę i Polskę przed chorobą autorytaryzmu. Były premier Jerzy Buzek apelował do wyborców, aby nie zmieniać marszałków województw, bo jak mówił, to oni są gwarantem wykorzystania unijnych funduszy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Duchowni dopuszczający się wykorzystywania seksualnego dzieci powinni zostać ukarani. Kościół nie może tuszować takich przypadków, mówili uczestnicy manifestacji w Warszawie. Poinformowali o utworzeniu w internecie mapy kościelnej pedofilii w Polsce. Agata Diduszko-Zyglewska z Krytyki Politycznej stwierdziła, że Kościół jest odpowiedzialny jako instytucja za bezkarność księży pedofilów. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z koła Liberalno-Społeczni podkreśliła, że to dyshonor dla państwa polskiego, że ma takie prawo, które nie pozwala ścigać księży pedofilów. Manifestacja wyruszyła z placu Trzech Krzyży do warszawskiej kurii metropolitalnej. Watykan opublikował list prefekta kongregacji do spraw biskupów, który broni papieża Franciszka przed zarzutami krycia nadużyć seksualnych popełnionych przez byłego arcybiskupa Waszyngtonu Teodora McCarricka. Zarzuty wysunął były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych, arcybiskup Carlo Maria Vigano. Vigano był nuncjuszem do 2016 roku. Pod koniec sierpnia opublikował dossier, z którego wynika, że już 5 lat temu poinformował papieża o zarzutach pod adresem kardynała McCarricka. Oskarżył też hierarchów w kurii rzymskiej o krycie tych występków i domagał się rezygnacji Franciszka. Prefekt kongregacji do spraw biskupów, kardynał Marc Ouellet, w 4-stronicowym liście do Vigano zaprzecza tym oskarżeniom. Podkreśla, że Stolica Apostolska nie posiadała wówczas żadnych konkretnych dowodów jego przestępstw. Arcybiskup McCarrick otrzymał polecenie życia w pokucie, a w lipcu tego roku został zmuszony do złożenia godności kardynalskiej. Watykan na polecenie papieża oświadczył, że w sprawie arcybiskupa McCarricka toczone będzie szczegółowe śledztwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 5 tysięcy osób jest zaginionych po trzęsieniu ziemi, które w poprzedni piątek nawiedziło indonezyjską wyspę Celebes. Zginęły 1763 osoby. Wcześniejszy bilans mówił o 1500 ofiarach śmiertelnych i 1000 zaginionych. Poszukiwania potrwają do czwartku. Jeśli do tego czasu zaginieni nie zostaną odnalezieni, będą uznani za zmarłych. Wstrząsy na Celebes miały magnitudę 7,5 i spowodowały tsunami sięgające 6 metrów. Najbardziej ucierpiało miasto Palu, gdzie doszczętnie zniszczonych jest około 1700 domów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz i mrzawka na południu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, a na północy i w Karpatach mgła, na Suwalszczyźnie i Pomorzu przygruntowe przemrozki, poza tym od 4 stopni na północy do 11 na południu. Jutro sporo słońca, chmury pojawią się jedynie na południu i nad morzem, na Podkarpaciu miejscami słaba mrzawka, rano mgły. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 14 w centrum w kraju i 17 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj po 21:00 sprawdzimy, co dzieje się, kiedy morze wyrzuca wieloryba. I jak dramatopisarze radzą sobie, pisząc na zadany temat, na przykład biorąc udział w konkursie Nasłuchiwanie, niepodległość. Gościem specjalnym wydania będzie juror konkursu, reżyser Wawrzyniec Kostrzewski. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. Też, ale jesteś w opcji z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do najbliższej niedzieli pieczarki 4,99 za kilogram, a olej wielkopolski rzepakowy i słonecznikowy 4,29 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną, dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem takiego dużego nowego telewizora poczekać na okazję? Mówiłam, mi się, żeby taniej było, a co? No to patrz. Mega okazje w Media Expert, duży telewizor smart, taniej o 1000 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Jak zwykle w niedzielę o tej porze zapraszamy na 2 godziny ze sportem. Jan Kałucki i Krzysztof Łoniewski. Przygotowując audycję, ledwie zmieściliśmy w scenariuszu wszystkie tematy, więc będzie dziś mocno interdyscyplinarnie. W pierwszej kolejności zaryczą motocykle żużlowe i niech nikogo nie zmyli ten niewinnie brzmiący głos. Początek sezonu słabo. I tyle. Trzeba mi dać z liścia, żeby mi jechał lepiej. Na razie cieszmy się z tym, co mamy, chociaż przez parę godzin. Jeszcze się nie wykąpałem, jeszcze się nie przebrałem. Mówił tuż po ostatniej rundzie Grand Prix w Toruniu świeżo opieczony mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Jak sam sugerował, gdyby zaczął cały cykl lepiej, pewnie cieszyłby się z tytułu mistrzowskiego, ale jest przecież młody i pewnie prędzej czy później doczeka. Nasi siatkarze już się doczekali, znów zostali mistrzami świata. Nie możemy nie wrócić do tego sukcesu i nie zaznaczyć w nim roli Witala Heinena. Tak o ekscentrycznym trenerze reprezentacji Polski mówi Fabian Drzyzga. Jest super szczerym gościem i ja na przykład to bardzo cenię ludzi. Nienawidzę fałszywych osób, które patrząc w oczy mówią ci, że jaki jesteś fajny, a za plecami mówią innym ludziom, jaki jesteś B. Poza tym, że jest szczery, to też skuteczny do bólu, konia z rzędem dla tego, kto stawiał, że nasi siatkarze wrócą z mistrzostw ze złotymi medalami. Mamy mistrzów świata w siatkówce, mamy mistrzynię świata we wspinaczce sportowej. Na pewno jest to moje największe osiągnięcie, takie najbardziej wyczekane, bo tak jak zawsze podkreślam przy każdej rozmowie na ten temat, jest to tak naprawdę uwiecznienie mojej 11-letniej pracy jako zawodnik, jako junior, jako senior. Tak o swoim sukcesie mówi Ola Rudzińska. O wspinaczce sportowej mówimy rzadko, a o judo pewnie jeszcze rzadziej, ale trafiła się okazja, żeby poszarpać się za kimona. Za nami Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie. No jak to w sporcie walki, szczególnie w tej naszej dyscyplinie, jest ogromny wysiłek, no i często są kontuzje, są powybijane palce, skręcone nogi, liczną, ale to w porównaniu do, powiedzmy, dyscyplin są bardziej kontuzjogenne niż nasze judo. Zdecydowanie częściej niż o judo mówimy o boksie, a wygląda na to, że tę zapowiedź słyszeliśmy po raz ostatni. Tempus fugit. Tomasz Adamek! Tej nocy Tomasz Adamek nie miał żadnych szans w walce z Jarrellem Millerem i to mogła być ostatnia walka w karierze mistrza świata w dwóch kategoriach wagowych. Co poza tym w naszej audycji? Piłka nożna, przecież ekipa Jerzego Brzęczka znów będzie grać w Lidze Narodów. Porozmawiamy o tym z Adamem Godlewskim z dziennika Sport. Odwiedzą nas też śmiałkowie, którzy chcą pobiec w maratonie w każdym kraju świata. Będziemy wysoko w chmurach razem z naszymi baloniarzami i na derbach Krakowa też będziemy. Oczywiście liczymy na kontakt z Państwem. Nasz numer to 22 i 7 trójek. A teraz najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali z Austriakiem Oliwierem Marachem i Chorwatem Mate Pawiciem 6-1-6-4 w finale turnieju ATP w Pekinie. To trzecie tegoroczne zwycięstwo Kubota i Melo. Polska brazylijska para wcześniej triumfowała w Sydney i Halle. W stolicy państwa środka zwyciężyła też Karolina Woźniacka. Dunka pokonała w finale Łotyszka Anastazję Sewastową 6-3 i 6-3. To 30. turniejowe zwycięstwo Woźniackiej w karierze. Niespodzianką zakończył się turniej panów. Najwyżej rozstawiony Argentyńczyk Juan Martin Del Potro przegrał z Gruzinem Nikołozem Balizaszwilim 4-6-4-6. No, rzeczywiście niespodzianka. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle sięgnęli po brązowe medale memoriału imienia Arkadiusza Gołasia. Wicemistrzowie Polski wygrali z Wartą Zawiercie 3-0. W tej chwili w hali w Zale Sewie trwa finał między Stocznią Szczecina a Oniko Warszawa. Będziemy cały czas mówić, jaki jest wynik tego spotkania, ale teraz już piłka nożna, bo Łukasz Piątek nie daje o sobie zapomnieć w Serie A. Piłkarz strzelił kolejnego gola dla Genoi. Drużyna z Polakiem w składzie przegrała jednak z Parmą 1-3. Piątek może się jednak pochwalić rewelacyjnymi statystykami. Strzelił 9 goli w 7 meczach. Jest też pierwszym zawodnikiem od 16 lat, który zdobył bramkę w każdym z pierwszych 7 meczów Serie A. Wiesz, kto był poprzednim piłkarzem? Christian Vieri. Dobrze. Przygotowałem się. Za granicą na listę strzelców wpisał się też Rafał Gikiewicz, czyli bramkarz Unionu Berlin. Tak, tak. Drużyna, która gra na zapleczu Bundesligi, grała z Heidenheim i zremisowała po jeden. Gikiewicz w doliczonym czasie gry wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. Teraz już nasze krajowe podwórko, bo Dariusz Dźwigała nie jest już trenerem Wisły Płock. Szkoleniowiec rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron, a jego obowiązki przejął asystent Kamil Zieleźnik. Wisła ma 10 punktów i zajmuje 13. Miejsce. A jeżeli chodzi o trwające mecze w Lotto Ekstraklasie, to kończą się spotkania w Gdyni. Tutaj Arka 2-1 wygrywa z Zagłębiem Lubin. Zagłębie Lubin gra w dziesiątkę, a w Kielcach Korona remisuje po 1 z Jagiellonią. Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Japonii i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugi na torze Suzuka był Finn Valtteri Bottas, a trzeci Holender Max Verstappen. Wicelider klasyfikacji generalnej Niemiec Sebastian Vettel był szósty i do Hamiltona traci już 67 punktów. Do końca sezonu pozostały 4 wyścigi. Natomiast w tej chwili trwa rajd Maroka, przedostatnia runda Pucharu Świata w rajdach terenowych. Impreza potrwa do wtorku, ale już teraz wiadomo, że cały cykl wygra Jakub Przygoński. Wszystko dlatego, że najgroźniejsi rywale Polaka, Rosjanie Władimir Wasiliew i Konstantin Żilcow, wycofali się po pierwszym etapie rywalizacji. Zakończył się natomiast rajd Wielkiej Brytanii. 11. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata wygrał Francuz Sébastien Ogier przed reprezentantami Finlandii Jari Mattim Latvalą i Espakką Lappim. W klasyfikacji generalnej bez zmian na czele Thierry Neuville Belg ma już tylko 7 punktów przewagi nad Ogierem. To teraz zaśpiewa Dawid Podsiadło i zajmiemy się żużlem. We za każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma. Pewnie chciałbym ciebie słuchać więcej, tylko skoczę w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Było dużo różnych informacji na temat mistrzostw świata, a właśnie w tym momencie skończyły się zawody w Lubieszowie i to są mistrzostwa świata w psich zaprzęgach i Igor Tracz został mistrzem świata. Więc to jest może fajna informacja. Wielkie gratulacje dla Igora Tracza, już nie raz był gościem w naszej audycji, także cieszymy się z jego sukcesu i zapowiadamy pewnie kolejny wywiad z Igorem. Igor Tracz, mistrzem świata, ale teraz już zejdź z tych płus, wejdźmy na jedno ślady, bo żużlowy sezon Grand Prix można już uznać za zakończony. Na motoarenie w Toruniu to był wieczór Taja Ufindena, wygrał zawody przed Rosjanami Artiomem Łagutą i Emilem Sajfudinowem i tym samym przypieczętował kolejny, trzeci w karierze tytuł. Do niemal ostatniego okrążenia dzielnie walczył Bartosz Zmarzlik, ale musiał uznać wyższość świetnie dysponowanego Brytyjczyka, ale o wszystkim powie prosto z Torunia Adam Malecki. Taj Wufinden został żużlowym mistrzem świata. Złoty medal Grand Prix zdobył po raz trzeci w karierze i został pierwszym Brytyjczykiem w historii, któremu ta sztuka się udała. Jak to jest być trzykrotnym mistrzem globu? Ten pierwszy raz był najlepszy, to było najpiękniejsze uczucie. Wówczas zdałem sobie sprawę, że mogę tego dokonać. A drugi i trzeci raz to już są liczby, statystyki. Wiem, że to rekord, ale to nie jest najważniejsze. Choć oczywiście jest miłe być pod koniec sezonu mistrzem, kiedy wiesz, że wraz z teamem włożyłeś w to mnóstwo pracy. Bartosz Zmarzlik i Fredrik Lindgren mocno naciskali, dali z siebie wszystko. Kiedy tylko zdobyłeś mistrzostwo, pobiegłeś na trybunę, żeby ucałować twoją żonę i dziecko. Mówią, że za sukcesami wielkich atletów stoi zawsze wspaniała kobieta. Tak też jest w moim przypadku. Kiedy coś mi nie idzie na torze, kiedy nie jeżdżę tak, jakbym chciał, to w domu jestem naprawdę nieznośny. Trudno ze mną wytrzymać pod jednym dachem. Ona jednak świetnie sobie z tym radzi i zawsze wychodzimy na prostą. Taj zwycięstwo przypieczętował w biegu półfinałowym, w którym pokonał największego i jedynego rywala w walce o tytuł, Bartosza Zmarzlika. Polak dwoił się i troił, walczył o każdy centymetr toru. Wielkie serce do walki? Nie wystarczyło jednak do odrobienia 10-punktowej przewagi. Przez chwilę udało się doskoczyć Zmarzlikowi na 5 punktów, wykorzystując także błędy i upadek Bufindena. Srebrny medal to i tak świetny wynik młodego Polaka. Wielkie gratulacje, na gorąco. Powiedz, jak się czujesz? Jak się czuje srebrny medalista Mistrzostw Świata? Teraz naprawdę ciężko zebrać słowa i powiedzieć ciężki, a zarazem fajny sezon. Odrabiałeś te straty. Czułeś to? Wiedziałeś, że to jest już gdzieś na wyciągnięcie zacięcie ręki? Gdzieś te kalkulacje w głowie się pojawiały? Nie, no bo wiadomo, z kim mieliśmy do czynienia, tak? Gdzieś te punkty, jakbym chciał szybciej obrabiać, to powinienem już właśnie w pierwszych rundach nie odstępować. Teraz to można sobie gdybać. Gdybać ja nie będę, po prostu się stało jak stało. Byłem słabszy na początku roku, podejmowaliśmy złe decyzje. No faktycznie, no ten początek sezonu słabo. I tyle. Trzeba mi dać z liścia, żebym jechał lepiej. Tajwufi Den w samych superlatywach o tobie mówi, fantastyczny zawodnik. Co ty byś powiedział o mistrzu świata? O mistrzu świata chyba nie trzeba za wiele mówić. No samo to, że jest mistrzem świata, mówi za siebie. Na razie cieszmy się z tym, co mamy, chociaż przez parę godzin. Jeszcze się nie wykąpałem, jeszcze się nie przebrałem, jeszcze motorów na drugi rok nie mam sezonu. Bartek, jeszcze o tej publiczności, która na pewno niosła, wspierali cię. Czułeś to? Zdecydowanie tak. I tu wielki szacunek i podziękowania, bo polscy kibice są najlepsi na świecie. Kibice, jesteście najlepsi na świecie. Niestety ja jestem, niestety, albo stety, no ja jestem drugi, będę chciał wam dorównać. Wielka szkoda, że na najniższym stopniu podium nie stanął obok zmarzlika Maciej Janowski. Zawodnik Betardu Sparty Wrocław przystępował do ostatnich zawodów Grand Prix z trzeciego miejsca, jednak dał się wyprzedzić Fredrikowi Lindgrenowi. To Szwed zdobył brązowy medal. Dla Medzika ponownie czwarte miejsce. Postawę Janowskiego ocenia inny żużlowiec, Janusz Kołodziej, który w przyszłym sezonie będzie stałym uczestnikiem Grand Prix. Tak to jest w tym sporcie i ogólnie w sporcie, że niektóre dni masz naprawdę wspaniałe i niesamowite, a niektóre, pomimo że się bardziej starasz i chcesz, to jeszcze gorzej to wszystko wychodzi. Maciek naprawdę starał się, bo to było widać po nim, że robi wszystko, co w jego mocy, natomiast coś nie do końca mu odpowiadało. Czy nie wiem, czy ten tor nie był za twardy, czy po prostu motocykle nie były tak szybkie. Na pewno wyciągał wszystko, co mógł, natomiast to ewidentnie nie był dzień dla niego. Stawkę 8 zawodników, którzy pojadą w Grand Prix w przyszłym roku, uzupełniają Amerykanin Greg Hancock, Rosjanie Artiom Łaguta i Emil Sajfudinow oraz Australijczyk Jason Doyle. Poza ósemkę wypadł kontuzjowany Patryk Dudek, który w przyszłym sezonie może jednak liczyć na stałą dziką kartę. Z Grand Prix Challenge do cyklu awansują oprócz Kołodzieja Szwed Antonio Lindbeck i Duńczyk Nils Christian Iversen. I na koniec oddajmy królowi to, co królewskie. Oto życzenie mistrza świata Wufindena. Taj, co byś chciał usłyszeć w trójce, zadedykować kibicom? Wybierz jakąś piosenkę. To put on the radio? Grinspoon Champion. So you wanna be a champion? Nie zaskoczyło nas, że mistrz świata na żużlu wybrał taką muzykę. Dobra muzyka, przyznasz. Gratulacje jeszcze raz dla Taja Uffindena. Gratulacje za wybór utworu także. Zakończyły się dwa mecze w Lotto Ekstraklasie. Arka Gdynia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, a Korona Kielce zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Kibice siatkówki nie wybaczyliby nam, gdybyśmy nie wrócili dziś do najważniejszego wydarzenia września, pewnie i całego roku. Nasi siatkarze bronili przecież tytuł Mistrzów Świata. Ten magiczny miesiąc podsumował Tomasz Gorazdowski, który nie odpuszczał naszych zawodników na krok. To były niesamowite 3 tygodnie, w których jak podczas jazdy rollercoasterem najpierw było świetnie, potem był zjazd i głęboki dół i znowu wjazd na sam szczyt, na którym siatkarze zostaną przez kolejne 4 lata, a już są na nim od 4 lat. Kibice prędko tego nie zapomną, a sami siatkarze to już w ogóle. Wróćmy do ostatniego dnia września. Tuż po ostatnim gwizdku w mistrzostwach, po nagrodach, trener Vital Heinen był wtedy chyba najbardziej sobą. Wyjaśniał swoją filozofię, sposób na grę i tych prawd jeszcze nie prezentowaliśmy. What can I say? What do you want to hear? Co mogę powiedzieć? Co chcielibyście usłyszeć? Graliśmy w finale z Brazylią. Mówiłem swoim chłopakom od początku turnieju, grać z meczu na mecz coraz lepiej. I przyszedł finał w takich okolicznościach, przy takiej presji. Oni mieli tak chłodne głowy. Co miałem powiedzieć? Czy ciężkie chwile ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Brazylią, to były najcięższe chwile w turnieju? Nie, i zespół też wie, że były inne momenty w Warnie, w których zespół stał się lepszy. Zawsze są potrzebne takie przełomowe momenty. Po Finlandii, chorobie Kubiaka, było kilka momentów, w których zespół nie grał tak jak chciałem, ale potem się podnosił. Miesiąc temu sądziłem, że jesteśmy słabsi od USA. Byliśmy. Minął miesiąc i byliśmy lepsi. A co między innymi zdecydowało? Jedność? Zawsze buduję zespół, nie indywidualności. Pytam, co było najważniejsze w ostatnich dniach? Że w meczu z USA wszedł Śliwka, który wszystko przyjmował i mogliśmy grać swoją siatkówkę? Konarski i Łomacz weszli w 3. secie, kiedy byliśmy daleko i pokazali, że możemy jednak wygrywać? I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym kontynuować. Było mnóstwo małych rzeczy decydujących o dużych. Macie rację, pisząc o Kubiaku, o Kurku, ale ja patrzę na innych, którzy ciężko pracowali, którzy byli na parkiecie krótko, ale byli po to, by pomóc. Ja wierzę we wszystkich swoich 14 zawodników. W 100% za nich wsadzę rękę w ogień. To jedyna możliwość. I mamy taki team zespołu z trenerem i vice versa. Mówił trener o zawodnikach, teraz zawodnik o trenerze. Choć Fabian Drzyzga opowie jeszcze o najważniejszych jego zdaniem momentach w turnieju. To jest długi turniej, to trwa miesiąc. Są lepsze i gorsze spotkania, ale myślę, że mecz z Serbią, który zagraliśmy kapitalnie, czy oni nam dali, czy nie, nie miało znaczenia żadnego, bo zagraliśmy to spotkanie kapitalnie i one nas zbudowało i na pewno mecz z Ameryką potwierdził nas dobrą grą, bo no chyba mało ludzi wierzyło, że my wygramy z Ameryką. Gratuluję wszystkim tego złotego medalu. Powiedz, a jaka w tym wszystkim rola Vitala jest? Bo trener charyzmatyczny, dziwny, różnie odbierany, zagrało z wami. On zagrał z wami, wy zagraliście z nim, prawda? Zgadza się, dotarł do nas. Dotarł do nas jako ludzi, nie jako siatkarzy. Dotarł do nas jako człowiek do człowieka. Jest super szczerym gościem i ja na przykład to bardzo cenię ludzi. Nienawidzę fałszywych osób, które patrząc w oczy mówią ci, że jaki jesteś fajny, a za plecami mówią innym ludziom, jaki jesteś B. Czyli mamy jasność. Skoro wróciliśmy do turnieju, to jeszcze przypomnijmy fachowe słowa trenera Michała Gogola, asystenta Vitala. Ciężko tak na gorąco to podsumować, ale... Właśnie na gorąco. W przekroju całego turnieju myślę, że bardzo dobrze broniliśmy i bardzo dobrze blokowaliśmy, a w poszczególnych meczach dokładaliśmy zagrywkę. Było różnie, raz zagrywaliśmy lepiej, raz zagrywaliśmy gorzej, ale w najważniejszych meczach zagrywaliśmy dobrze. Ponadto naprawdę bardzo dobrze przyjmowaliśmy. Mecz z Amerykanami, którzy zagrywali bardzo regularnie. Graliśmy z najlepiej zagrywającą drużyną na świecie, ale nie dlatego, że to są zawodnicy, którzy najmocniej zagrywają na świecie, tylko dlatego, że zagrywają najregularnie. Natomiast jeśli chodzi o sam finał, ja miałem wrażenie, że obie drużyny na początku były bardzo zdenerwowane, bardzo zestresowane. 2 pierwsze zagrywki zresztą były błędy. To nie był finał tak spektakularny, jak gdzieby tego oczekiwali, ale z drugiej strony to był nasz 4. mecz pod rząd. Widać też było po chłopakach, że są zmęczeni, ale skoncentrowani. I tym spokojem, tą koncentracją praktycznie kontrolowaliśmy większość meczu. Była nerwowość w 3. secie oczywiście, ale to też wynikało z presji, którą na nas narzucił przeciwnik, tak? Bo tam jest też komu zagrywać. Ale Brazylia nie zagrywa tak regularnie jak Stany Zjednoczone. Michał, a jak wychodziliście, wyjeżdżaliście na mecz, jak patrzyłeś z boku trenerskim okiem na tych chłopaków, co widziałeś? Byli bardzo skoncentrowani, wiedzieli czego chcą, wiedzieli po co tu przyjechali. Tym bardziej widać to było najbardziej po tych doświadczonych zawodnikach, którzy byli wyciszeni, skoncentrowani i tak mówię, wiedzieli po co tutaj przyjechali na halę. Osiągnęliście coś, czego cała masa sportowców mimo że stara się przez całe życie, nie osiąga. Niektórzy po raz drugi, pięciu zawodników z kadry, ale macie tych gołowąsów, którzy w wieku 21 lat są mistrzami świata. Co to prorokuje? Na pewno jest to bodziec do dalszej pracy. Nikt z nas, czy z zawodników, nie może spocząć na laurach, tylko patrzeć jeszcze dalej. Jesteśmy bogaci o bardzo dużo doświadczeń. To jest naprawdę bardzo cenne, zwłaszcza z tak dużej i z tak długiej imprezy jak Mistrzostwa Świata. Ciężko jest oczywiście mówić o powtarzaniu takich sukcesów. Myślę, że cały czas będziemy szli do góry. Mówi się, że łatwo jest wejść na górę, trudniej jest to utrzymać. Ale myślę, że ta reprezentacja i ta grupa ludzi, która stworzyła naprawdę monolit, naprawdę atmosferę niebywałą, każdy z nas czuł się świetnie w tej drużynie. Czy zawodnik, czy członek sztabu, naprawdę ta drużyna stworzyła niesamowitą atmosferę. I mam nadzieję, że ta atmosfera przełoży się na kolejne sezony reprezentacyjne, niezależnie od tego, jakie są zmiany personalne. A potem był już przylot do kraju, radość i świetne powitanie na lotnisku. Cieszymy się z wygranej Polaków oczywiście. No, jakie to emocje były? Niesamowite, szczególnie, że nigdy wcześniej nie oglądałam siatkówki, ale wczoraj coś się we mnie poruszyło i po prostu nie mogłam się nie przyjść. Zobaczyć naszych chłopaków, tak? Jesteśmy z nich bardzo dumni za to, jak walczyli. No za te emocje, które nam tutaj ofiarowali. Cieszyć się zwycięstwem, na pewno. Wzmacnia to wiarę także we własne siły. Oczywiście jesteśmy dumni i chcemy tą dumę przekazać naszym dzieciom. Takie, nowe stać. Nowe stać. You know, I don't speak Polish. I will explain in one word what was happening. Wiecie, że nie mówię po polsku, ale w jednym słowie opiszę, co się działo. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Unbelievable what the guys did. I think we have the best team in the world. Mamy najlepszą drużynę na świecie. Były ordery, nagrody, będą spotkania i prelekcje, wizyty w różnych miejscach, a niedługo... Niedługo już zacznie się Liga Mistrzów. Nie ta piłkarska w telewizji. Polska Liga Siatkówki. Liga Mistrzów. I generalnie tak trzymać do Tokio i zagrać tam lepiej niż ostatnio w igrzyskach. Już z Leonem. Ciekawe tylko, kogo miałby zastąpić Wilfredo Leon z racji tego, że gra na pozycji przyjmującego może wejść za Kubiaka, za Szalpuka. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójka. Ten już dzwoni, ale w innej sprawie. A propos żużla, poproszę jeszcze wynik z Rybnika. Czy tam się już zaczął mecz, bo to bardzo ważne dla kibiców Naisek pierwszej ligi żużlowej. Wynik 0-0, proszę Państwa. Proszę się uzbroić w cierpliwość, jeszcze 40 minut, wtedy ruszą. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uważaj, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach i gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach. Janku, przypomnijmy, jakie były wyniki w dzisiejszych meczach w Lotto Ekstraklasie. Oczywiście Arka Gdynia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1. Korona Kielce zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. W tej chwili, ale to już Wyspy Brytyjskie, Liverpool gra z Manchesterem City, jest 0-0, a piłkarze w Krakowie już się rozgrzewają. Jeżeli chodzi o tematy piłkarskie, to w studiu zameldował się właśnie Adam Godlewski z Dziennika Sport. Witaj, Adam. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiali nie o Lotto Ekstraklasie, ale o naszej reprezentacji, która będzie grała dwa kolejne mecze w Lidze Narodów z Portugalią i Włochami. I która jest dość luźno powiązana z reprezentacją Polski. Prawda? No dobrze, to w jakich nastrojach przystąpią nasi piłkarze do tych meczów w Lidze Narodów, twoim zdaniem? Ja myślę, że w optymistycznych, tak mówiąc najkrócej, debiut Jerzego Brzęczka jako trenera reprezentacji Polski w Bolonii i w Lidze Narodów wypadł właśnie obiecująco, chociaż chyba zachwytów po tym spotkaniu było trochę za dużo, czemu zresztą trudno się dziwić, zważywszy na fakt, że jako nacja tak lubimy od ściany do ściany zmierzać, ale też i z tego powodu, że jednak był to taki powiew świeżości po zupełnie nieudanym mundialu, więc pewnie wszyscy spodziewaliśmy się, że trochę to zajmie Jerzemu Brzęczkowi, żeby podnieść morale, żeby od nowa ułożyć zespół, a zwłaszcza w pierwszej połowie w meczu z Włochami wyglądało to naprawdę dobrze, no. Co najmniej dobrze. Nie sądzisz właśnie, że po tych sceptycznych głosach po drugiej połowie meczu z Włochami, niemal całym meczu z Irlandią, Jerzy Brzęczek trochę zaczął być dość zachowawczy. Powołał niemal wszystkich takich etatowych reprezentantów, których powoływał Adam Nawałka. No ja na przykład cały czas się zastanawiam, dlaczego Żurkowskiego nie powoła Jerzy Brzęczek, który to, co pokazał ostatnio w meczu Górnika Zabrze, to się ręce same składały do oklasku. Ja myślę, że Żurkowski i Szymański wkrótce będą dostawali szansę od Jerzego Brzęczka, tylko nie zapominajmy o tym, że jeszcze nasza drużyna młodzieżowa jest w grze o Igrzyska Olimpijskie i jeżeli ktokolwiek ma być naszą cudowną bronią na spotkanie z Duńczykami, którzy prowadzą w grupie w reprezentacji Czesława Michniewicza, to właśnie ci piłkarze, ale myślę, że to jest kwestia już pierwszej połowy następnego roku, że nasi najzdolniejsi pomocnicy, ci z najmłodszego pokolenia znajdą się w reprezentacji. Na to wskazują nie tylko PESEL-e i biologia, ale też ich klasa, jaką zaprezentowali chociażby w tej minionej kolejce. Znaczy chodzi mi o coś może trochę innego, że jeszcze teraz Jerzy Brzęczek wydaje mi się ma taki kredyt zaufania, że jeszcze tutaj może coś pozmieniać. Takie prawdziwe rozliczenia zaczną się przy kolejnych kwalifikacjach i się zastanawiam, czy Jerzy Brzęczek przestraszył się trochę tych negatywnych opinii, czy jednak chce z taką pozytywną energią wejść w jeszcze kolejne mecze? Ja myślę, że tutaj nie ma... Czy przekaz idzie z góry po prostu? A ja myślę, że nie ma tutaj żadnego strachu. Brzęczek sam wypromował się dzięki występowi w Igrzyskach Olimpijskich, a ta młodzieżówka, eliminacje Mistrzostw Europy są etapem też kwalifikacji, jeśli chodzi o Igrzyska w Tokio. Natomiast słuchajcie, też nie wolno spodziewać się, czy nie można się spodziewać, żeby wymieniał zawodników hurtem. Musi być jakaś stabilizacja. A przecież tak naprawdę to zgrupowanie zacznie się nie jutro, tylko we wtorek, jeśli chodzi o jego część merytoryczną. Będą dosłownie dwa treningi. Ile można na tych treningach przećwiczyć nowych wariantów? Więc ja myślę, że absolutnie Brzęczek jest ostatnią osobą, którą można posądzać o strach. Nawet więcej, sam na siebie nałożył presję, bo zapowiedział, mimo tego, że próbował tonować nastroje prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, że Liga Narodów to jest taki poligon doświadczalny, to Brzęczek powiedział, że poligon doświadczalny może i tak, ale on chce wygrywać. I to nie tylko w każdym meczu, ale chce w ogóle wygrać w grupę przed Włochami i Portugalią. Chciałby zagrać w turnieju finałowym tej Ligi Narodów, więc Tak nie wysławia się człowiek, który jest przyparty strachem do muru, tylko raczej taki, który być może nawet nazbyt optymistycznie, nazbyt odważnie podchodzi do swojej nowej pracy. A propos wariantów ćwiczonych na zgrupowaniu, które będą dopiero ćwiczone, czy będzie ćwiczony ten z Krzysztofem Piątkiem na pozycji numer 9? Właśnie to jest największa zagadka tego zgrupowania, bo nawet rozmawiałem kilka dni temu z Andrzejem Iwanem, który jest takim dosyć surowym recenzentem poczynań naszych reprezentantów, to stwierdził, że Piątek w tym momencie jest w znacznie lepszej formie od Roberta Lewandowskiego i wcale nie zdziwiłby się, gdyby nastąpiła zamiana, gdyby kapitan naszej drużyny narodowej usiadł na ławce, ale... Wierzysz to? Szczerze powiedziawszy, to o ile Brzęczka nie posądzam o strach, to o taką odwagę, żeby posadzić Lewandowskiego, też nie. Szybciej bym się spodziewał modyfikacji systemu, to znaczy w porównaniu do tego pierwszego meczu w Bolonii, czyli nie 4-2-3-1, tylko może 4-4-2 i wtedy spokojnie Robert może grać obok Piątka, tylko znowu trzeba postawić pytanie, czy my mamy taki potencjał piłkarski, żeby grać dwoma napastnikami, za nimi Piotrem Zielińskim, bo zdaje się, że Jerzy Brzęczek nie wyobraża sobie drugiej linii bez Piotra Zielińskiego i tylko jednym defensywnym pomocnikiem. Do tego trzeba było mieć bardzo znajdujących się w bardzo dobrej formie i bardzo dobrze broniących skrzydłowych, a jak wiadomo z naszymi skrzydłowymi, radże wiekowymi, tak dobrze w tym sezonie nie było i zdecydowanie brakuje minut, nawet jeżeli Kuba Błaszczykowski pojawił się już w Bundeslidze, to może być trudno ustawić zespół w takiej taktyce. Poza tym, kiedy rozmawiałem z Brzęczkiem już po tym pierwszym zgrupowaniu i padło pytanie o to, czy to 4-4-2 jest możliwe, to odpowiedział pytaniem na pytanie. A czy można sobie wyobrazić naszą drużynę bez tak dobrze funkcjonujących jak w Bolonii Klicha i Zielińskiego? I nie wiem, czy to nie jest odpowiedź na to pytanie, więc pewnie trzeba się nastawiać na pierwsze spotkanie z Portugalią, że jednak... No bo trzeba pamiętać, z kim gramy, prawda? Również o tym musimy. Gramy z Portugalią, gramy z Włochami, tyle tylko, że jeżeli ryzykować, to dlaczego nie teraz? Portugalia bez Cristiano Ronaldo, który ciągnie za sobą seksaferę, może nie być w najwyższej formie i mentalnej, na pewno nie będzie w najsilniejszym składzie. Co do Włochów, to już wiemy, bo rozpoznaliśmy to bojem, że przeżywają jednak kryzys. Oczywiście ja nie umiem mniejszam tego remisu w Bolonii, ale prawda jest taka, że Italia miewała już nawet w tym dziesięcioleciu o wiele silniejszą reprezentację, więc jeżeli... Czyli tu byś sugerował zagranie dwoma napastnikami. Ja bym chciał zobaczyć, jak będą prezentowali się w jednej linii Lewandowski z Piątkiem, jeżeli nasz młodszy z tego duetu ma takie piorunujące wejście Smoka do reprezentacji, a z kolei Lewandowski pokazał w Bolonii, że spokojnie jest w stanie poświęcać się dla tej drużyny jako kapitan, jest w stanie dogrywać kluczowe piłki, jeżeli mógł je dogrywać Zielińskiemu, dlaczego ma nie dogrywać Piątkowi, a myślę, że jakby wszyscy rywale i ci z Półwyspu Apenińskiego i ci z Iberyjskiego jednak mają z tyłu głowy ten rozpęd, ten impet, z jakim Piątek przywitał się z Serie A, to w tym momencie chyba jest najbardziej gorący temat, jeśli chodzi o te najlepsze ligi w Europie, więc odwołując się do retoryki... Żal byłoby nie skorzystać. Inaczej, odwołując się do retoryki Armando Sadiku, czy stać nas na to, żeby takie Ferrari trzymać w garażu? A propos jeszcze Piotra Zielińskiego, bo o 18:00 Napoli zagra z Sassuolo. Piotr Zieliński zagra od pierwszej minuty. Ja się tylko zastanawiam z Krzysztofem Piątkiem, czy to nie jest trochę jak w poprzednim sezonie z Łukaszem Teodorczykiem. Pamiętacie, też strzelał gola za golem w Anderlechcie. Mówiono jakimś niewiarygodnym transferze, chyba Liverpool nawet się przejawiał, a koniec końców, no czy to właśnie nie jest ten taki skok, z którego trzeba skorzystać teraz tu i właśnie na Portugalię, która no jest w kryzysie i też wydaje mi się, że będzie gdzieś w tle ten rewanż za Euro 2016 i tak dalej. Ja myślę, że każdego piłkarza trzeba rozpatrywać indywidualnie, każdy przypadek jest jednostkowy. Miał swoje 5 minut Teodorczyk, tylko też nie zapominajmy, że to jest po pierwsze nieco starszy piłkarz, po drugie dość specyficzny charakter. Piątek jest bardziej otwarty, Piątek jest bardziej wszechstronny, Piątek w ogóle... jest zdolniejszy. No i się pięknie zaczął rozwijać po przeprowadzce do Włoch. W ogóle, jeżeli sobie przypomnimy transfery polskich piłkarzy, to bardzo często padało magiczne słowo aklimatyzacja. Ja jeszcze potrzebuję pół roku na aklimatyzację. Żeby się nauczyć języka i tak dalej. Natomiast Piątek nie potrzebował nawet 3 dni na aklimatyzację. Wszedł jak po swoje, zaprezentował wejście Smoka i myślę, że on wskoczył na ten pułap taki wysoki. Nie na chwilę, tylko jeżeli ktoś tak zaczyna, no to za chwilę nie skończy odpukać, żeby nie było żadnych przypadłości zdrowotnych, to ja myślę, że on oczywiście dogra ten sezon w Genoi. Dlatego, że no,

Zawsze obecny jest prezydent FAI, zawsze grany jest hymn FAI. Możemy się uważać za wybrańców losu, że udało nam się zrealizować takie poważne marzenie, bo każdy pilot balonowy na świecie marzy o tym, żeby choćby wziąć udział jako ekipa w takich zawodach. Mateusz, ile godzin, jaką trasą żeście lecieli i ile kilometrów żeście pokonali? Łącznie lecieliśmy trochę ponad 58 godzin. Startowaliśmy z Berna, w Szwajcarii. Z początku zahaczyliśmy o Francję, trochę się czołgaliśmy pomiędzy Francją a Szwajcarią. Następnie, gdy już doszło do tej zasadniczej części lotu, polecieliśmy przez Zurych, Monachium, Pragę, Wrocław, Poznań, no aż po pola grunwaldzkie. Zrobiliśmy 1145 km, 390 metrów. Byliśmy na 5700 metrów. Prawie dobę oddychaliśmy tlenem. Ten tlen jednocześnie jest zimny na takich wysokościach. No, przyjmuje temperaturę otoczenia. To naprawdę jest dla mocnych ludzi sport. 35 lat czekaliśmy na to, żeby powtórzyć sukces z 83 roku, kiedy Polacy wygrali pierwszą edycję powojenną Pucharu Gordona Bennetta. No i udało się. Wyścig ten rozgrywany jest od 1906 roku z przerwami na wojnę. Polska wygrała pięciokrotnie ten puchar. Dorobiliśmy szóste zwycięstwo i to są po prostu mistrzostwa świata w lotach długodystansowych. Ciekawą strategię żeście przybrali, no bo jak się patrzyło na wyniki tych zawodów, no to przez dłuższy czas byliście na szarym końcu całej stawki. Dokładnie. A to, że byliśmy na szarym końcu całej stawki, oznaczało, że wszystko idzie nam zgodnie z planem. Nasza strategia bazowała na tym, żeby odlecieć jak najmniejszy dystans od Berna przez pierwsze 30 kilka godzin, ponieważ wtedy zmieniały się warunki pogodowe i pozwalało nam to w późniejszym czasie dolecieć no, daleko na północny wschód, czyli do Polski. Wyglądało to tak, że niemal wszyscy na południe, na południowy zachód, a wy wybraliście taką strategię, że no w sumie lepiej przylecieć do domu na kolację niż później gdzieś tam z południowych Włoch. Dokładnie tak, to był priorytet. Postanowiliśmy, że polecimy po polskie pierogi, a nie po spaghetti neapolitana. Tak to się skończyło. No i zaskoczyliście wszystkich konkurentów. Wylądowaliśmy na polach grunwaldzkich, polach, na których odbywała się bitwa pod Grunwaldem. No, jest to dodatkowo o tyle ciekawe, że naszymi największymi rywalami w tym locie była załoga niemiecka, z którą ostatecznie udało się wygrać. Ich strategia była po części zbliżona do naszej. Również koniec końców chcieli wylądować w Polsce. Szczęśliwie dla nas zatrzymała ich zła pogoda. Opady śniegu na 5000 metrów dociążyły ich balon i nie mieli dalej możliwości lecieć. Musieli po prostu twardo lądować w okolicach Wolsztyna. Pokonaliście Niemców lądując pod Grunwaldem? Tak, dokładnie. Żeby oddać pełnię tego zwycięstwa, to zacznę od tego, że stawianie balonu gazowego to jest trochę sztuka, zajmuje to dużo czasu, mieliśmy kłopoty z tym postawieniem. Zawsze stawia się obok tego miejsca, gdzie stawia się balon, stawia się namiot, w którym piloci i załoga odpoczywa, przygotowuje się do tego postawienia balonu. Nasz namiot był biały i po jednej i drugiej stronie tego namiotu wywiesiliśmy olbrzymie dwa białe orły. I tak stałem przed tym z Mateuszem i jeszcze z kilkoma kolegami. Zobaczcie, wygląda to jak przygotowanie do bitwy pod Grunwaldem. No i wylądowaliśmy pod Grunwaldem. Nie było co prawda dwóch nagich mieczy, ale Polacy znowu wygrali. Swoją drogą ciekawe, w jakie płaszcze byli odziani baloniarze z Niemiec. Z naszymi mistrzami rozmawiał Dariusz Matyja. Trzecia strona medalu. I zostajemy w chmurach w studiu Henryk Sytner i jego gość. Tak, no były balony, kolejne atrakcje na wysokościach. Powiem, moim gościem jest Leszek Cichy, zdobywca Korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach. Himalaista, który wraz z Krzysztofem Wielickim jako pierwszy na świecie przed zimą na Mount Everest. Witam w trójce. Tak, witam. Leszek nadal imponuje aktywnością. Był między innymi na górskich trasach w Patagonii, na pograniczu Chile i Argentyny. Trudna wyprawa? No to wszystkim, żeśmy trafili w niesamowitą pogodę, bo normalnie Patagonia słynie z tego, że pada i bardzo mocno wieje, a my na ponad 3 tygodnie pobytu mieliśmy jeden dzień z opadami i pół dnia nam wiało. Poza tym była idealna pogoda. To w ogóle są wysokie góry? No to są góry 3000, 3,5, ale z kolei niesamowicie wysokie skalne ściany, także to widokowo no jedne z ładniejszych gór, jakie można było zobaczyć w ogóle na świecie. Czyli trzeba być wytrawnym wspinaczem, żeby zaliczyć te szczyty, tak? Tak, i moja rada, nie jechać tam tak jak większość spinaczy próbuje jechać w grudniu i styczniu, bo wtedy mamy nasz lipiec, kiedy pada, odpowiednik lipca. Natomiast ja byłem na przełomie w połowa marca i okazało się pogoda po prostu strzał w dziesiątkę. Wiem, że nową drogą dotarłeś na szczyt Kilimandżaro, najwyższej góry Afryki. To też osiągnięcie. No, to już któryś raz na tym, ale próbuję za każdym razem jakąś nową dla siebie drogę, bo myśmy, oczywiście są drogi wytyczone. Natomiast tym razem myśmy podchodzili od strony Kenii, od strony granicy z Kenią i rzeczywiście widokowo zupełnie z innej strony można było obejrzeć Kilimandżaro. Ciągle Kilimandżaro cieszy się ogromnym zainteresowaniem. No właśnie, czy to jest góra dla takich tylko jak ty, wytrawnych wspinaczy? Czy każdy turysta zaprawiony, jak to się mówi w bojach, ma szansę wejść na absolutnie, szczyt? Absolutnie, każdy. To nie jest szczyt wspinaczkowy. To jest do wejścia, najwyżej kijki składane, które pomagają przy zejściu. Różnymi drogami, oczywiście trochę łatwiejsze, trochę trudniejsze. I tak naprawdę przy wygodnych samolotach, które są z Polski, można w 7 lub 8 dni być tam i z powrotem. A szczyt jednak prawie 6 tysięcy metrów. Na twojej drodze znalazła się również Islandia. To też górska wyprawa, czy tam no, zwiedzałeś Islandia tereny to wokół moja, gejzerów? Islandia, nie, Islandia to mój ukochany kraj, ale tym razem byłem na najwyższym Hvannafjord Jokul, taki najwyższy szczyt Islandii, 2109 metrów, czyli by nie dużo, ale zaczyna się na wysokości 50 metrów. Także takim 18-godzinnym marszem na górę i z powrotem. W połowie drogi zaczyna się lodowie, trzeba trochę użyć liny, trochę szczelin, jest na samym końcu, trzeba użyć raki. Ale rzeczywiście pogoda była super i świetny, piękny szczyt, który do dziś wszyscy uczestnicy bardzo wspominają. Twoje nazwisko przewija się w rozmowach o kolejnej wyprawie na K2. No tak. Ciągle Polacy myślą o tym K2, ostatnim 8-tysięczniku, żeby zamknąć ten etap zdobywania 8-tysięczników zimą. Tej zimy mogą nas uprzedzić Rosjanie. No wtedy już nie będziecie się wspinać, bo chodzi o to, kto jest pierwszy, no, tak? No tak. Więc oczywiście życzymy im szczęśliwego powrotu, ale nie ze szczytem. Ale chcemy być pierwsi. Ale nie ze szczytem. Jeżeli im się nie uda, to oczywiście będzie wyprawa na przyszłą zimę. No i to byłoby 17 lutego 2020 byłby piękną datą, bo to byłoby dokładnie 40 lat od zdobycia pierwszego 8-tysięcznika, czyli Monteverestu. No myśmy zaczęli Monteverestem i może się uda skończyć K2. No to trzymamy kciuki. Henryk Sytner i Leszek Cichy, bardzo dziękujemy. Nie wiedziałem, panie Leszku, o tej wyprawie rosyjskiej. A pan ocenia, że to jest realne, że nie mogą sięgnąć i wejść na szczyt? No, wszystko jest możliwe. To są dobrzy wspinacze. Mają mocną ekipę? To są mocni, tak, mocni wspinacze, ale K2 ma swoją jednak ogromną specyfikę. Te ostatnie 600-800 metrów jest trudne technicznie i z bardzo silnym wiatrem i bardzo złą pogodą. Także to wcale nie musi się udać. I tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o pierwszą godzinę naszej audycji. Zapraszamy na drugą. Na pewno będziemy w Krakowie na derbach. Ale też nawiążemy do wspinaczki, bo będzie rozmowa z Olą Rudzińską. Czyli mistrzynią świata we wspinaczce sportowej. Na czas. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch...